out of my mind. Слава Анойтого, Он Онус Эстер, Пасаду из Нио Фука. Из Эстер Фука, Го Он Онус Эстер. Кезул Го Он Онус Эстер Ван Фука. Jorge Salvador, boa noite, 098. Ele 300. Boca. Informações à minha esquerda, próxima a pouca possibilidade de lá direto do Jambo. Delta 3152, voa. Controle, Buenos, Delta 3152, decolado na sucessora. Jamo, tá 3152.